الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو، رب العالمین رحم او کرم دے استاسو پدے محلے بانے استاسو دے مولانا صاحب تاسو لا دو قرآن حکیم درس شروع کرے ہو، او آغا الحمدللہ پترجمی او تفسیر سرا اختتام ترسے درے دے. الہ العالمین نمونگ او تاسو طولو تا تر مرگ پوری دخل کتاب دویلو دزدکول توفیق را نصیب کی. زمائی عزتمند لوی سعادت دے چیو مسلمان نارین زنانا الہ العالمین دی خپل کتاب تا دزدکر پنیت مارکی رے. او لوی بد نصیبی دا چی پیو نارین زنانا وانی مرگ راشی خودتا د الله د کتاب د ناس تی دا اوریدو او د زدکر توفیق نی ملاو شوی. حدیث پاک د بخاری شریف کی راغلی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی و اید کم نارین زنان مسلمان بارکی چی اللہ د خیر ارادو لری نو د دین پوها ورتور نصیب کی. من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. د کم مسلمان نارین زنان بارکی چی اللہ د خیر ارادو لری نو د خپل دین پوها ورتور نصیب کی. دین سشیر دین د الله کتاب دے، او دین احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای وزاکم خلق چې د الله د کتاب د ناس ته توفیق ورته ملاو دے لدایو د خوشالۍ خبره ده چې د دې بارکه الله د خیر اراده لري او چې راکم مسلمانان دي کناری ندی که زنان دی او دی دا اللہ کتاب اللہ سوکی نراقلی او داغی دزدکولو احتمام نکری نو دویل پا دی جڑا پا کار دا چی دا زمان بارکی دا خیر ارادہ اولی ندلر لشوی پا دی جڑا پا کار دا کنا خو افسوس دارے لکه یو بل لب پورا پورا صفا صفا حل بوایو قسم دے که مونگ تر مرگ قرآن راوان نلو یو خو په دین را غستو خفقی ګو نبل مکل جړلی نوی کوم غو جړل چې دا فلانه راز ته دور پیری د الله کتاب ختم کو او په دې چې سملاوی ګینو دا خود غیب او سودا که په دې دنیا کې سملاوی ده خو بیا به د خلکو جنگونو دا سودا خود غیب ودا تاسو ګورئ چې بازی عوام نارینه زنانه قران شریف ته کینی او غید الله کتاب زده کو او ځنه دا کی چې درس کیږي هغه دې تخته کوي پکار خدای چې په یو جماعت کې څومره مسلمانان مسترازي نو د درس په وخت کې یو ملاړ نشي ځکه دا قران شریف یو څو کسانو لراغله کټول لراغله تاسو نو دا خو یو استاسو دی عالم دین تا او دی یو څو طلباء کرام څنګه لراغله دا خو په دې کورونو کې چې زموږ مین دي خوین دي او چا دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دې ټول ته الله دا کتاب را لېګلې نو په دې باندې موږ او تاسو په کار دي چې خفقان وکړو چې دا ولي موږ د الله کتاب لږکې خو په دې باندې امت خفقان نه کوي او که چا خفقان وکړو په دې وجړن الله به خپل کتاب لکې نه دیو جن د الله بندګانو زموږ استاد د را جمع کېدو مقصد دا دی چې په دې اکثرو جماعتونو کې زموږ د علما کرام درسونه کوي نو هر محله والے له پکار دي چې کیږي او د زنانو د فارم داسې اهتمام وشي چې هغه د الله دا کتاب ووري ځکه دا مسله چې څومره قیامت ته خبره نزدیکیږي نو د الله د حبیب کو محمد چې دی کورونو کې د زنانو په شکل کې دا وړيري او دا نارینه به کمی حدیث پاک کله سراغلی اخیره زمانہ کی تم رفتنی او قتل و قتال وشی جدا سڑی با پکی قتل شی نو دیوی زنانا دا پنزوس زناناو پا نسبت با یو نارینه پاتی شی دا یو سڑی با دی پنزوس زناناو سنبالون کے قیامت چې کله راځي نو ګوره قیامت له چې خبره سمره لري کیږي نو زنانه ډېری اوس هم تاسو سمجھدار خلکو لوګ وای د زنانو تعداد ډېر ده نو په دې کورونو کې کم د الله د حبیب چې امت مرحومه د زنانو په شکل کې دا د نارینو نه په تعداد کې ډېر دي کوم د دغه زنانو د ګرمۍ د سردی او د خوراک او اسکا غم کو او د جهنم نه د بچ کېدو غم نه کو دا د نقصان خبره ده کنه د جهنم نه او د اور نه د بچ کېدو د پاره الله رب العزت کوم اسباب چرای دیګلی ناغه د الله کتاب د کول دي او د ذکر نه پس دې ته عملی شکل ورکول دي د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم حدیث اوری دلی او هغه ته عملی شکل ورکول دي ان شاء الله دا درس کی تاسو ټول په دې کې د ناشتي کوشش کوئ کوي به کنه وکړه او کو څوک نه ناسو نه شاله به نقصان ورکی یک څوک نه ناسو نه شاله به نقصان ورکی ځان له نقصان ورکی دې پندې شیخ نور الله مرقده یو ځل درس کې پزور زور او جړل او دا شو جړل چې به اختیار شه نو باقي طلباء او شاګردانو چې تاسو کو چې حضرت داونه جړل بیا غوی دومره کال او شو زما دا ګیره سپینه شه درس قران کو او په دې پنجابیانو کې یو تن پاوا مو کې مال کې نه ناشته چې ترجمه زده کې کې نه ناشته نو یې ناکام شو لغت الله سمر لوی مقام ورکو یعنی شیخ سید الله دا سمر غدا یو مسله ده حدیث پاک کراغری یو سره چې په کم حال کې مړ شو په دې حال کې به د قبر نه راپورته کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره او صحابی حج تلاو ناغد روح نه روغور زیدو داسته مات شو او وفات شو. د الله حبیب دې علماء بوي او دته خوشبوئی مور رج دې کوي او نور په کفن کې پټ کوي دا شر ولا مو پټوي. وی دې پرند د قیامت چې د قبر نه راپورته کی نو دیو تلبیه وای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وی دیو پرند کی فینه یبعث یوم القیامت ملبیا. دیو پرند قیامت د قبر نه چر اپورته کی نو تلبیه بوای. دیو جن کوم حال کی چې څوک وفات شو هغه حال کی وجه را پورته کی پندای شیخ نور الله مرقده لاړو او دا غي تقریر نمخې د قران شریف تلاوت کړو. زموږ د درې کسانو بوتل امر دی یوسف ژوند دي چې چا ورته غسل ورکړي. یو ځل په عمره کې ما سره یو کس وان ته پاتې کیدو و د پاتې کیدو باوجود دې مون نړر توافونه کو نړر عبادت کې کوم ځونه حیران شو چې عامي سره که بیمار وو ګولې بیوا چولې غيو توافونه مون نړر کو. ابه مالوی چې سو پیری خانه کابی کې د نن مات الله د نفل مکرا کړي به خبرو کې مالوی چې شیخ شبل ما غسل ور کړو. شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه چې کله وفات شو یې غسل ما وکړ. او بیا مرګري اوسم ژوند دي نایوی چې تلاوت کېدو شیخ صاحب په دې انتظار چې تلاوت نه پس بده بیان تر راغلی او تلاوت دوران کې دا غي روح پروازو. دا مسله چې دا قبر نه راپورته کی د قران شریف تلاوت وکي الله دې دې کې دا علما چې تاسو لوي چې ټي وي او ډنګ ډنګ نزان ساتي کله ګوره کدي حال کې مرګ راغ نو په ډنګ ډنګ کې ورا پښ. دا مسله سکار حرم شریف مسجد نبوي کې د مسجد نبوي یو مدرس موکا چې څوک په ډنګ ډنګ او په کم حال کې مړ شو دیو په دغه حال کې د قبر نه راپورته کیږي. دیو په دغه حال کې سکی د قبر نه راپورته کیږي. د زمای عزت مندو په کار دادې چې موږ تاسو نو قران شریف ته کیږو. زموږ هغه شیخ حجړل په دې خبره چې د عوام قران شریف ته لیکي قران ته کیږي ډېر خیر به الله تاسو جوړو کې واچي. بل دا په دې کتاب موږ ایمان راوړو دا موږ تاسو له چوي دا مسلمانان دي او دا مؤمنان دي. نو دا چرته بل کتاب راغلی که دغه کتاب راغلی د دې کتاب د منلو د وجه نه موږ تاسو ته مسلمانان او مؤمنان وي. دا خیرنه کتاب دی او دا عظیم شان کتاب دی د ټولو کتابونو سردار کتاب دی. دې نه پس بل کتاب نه راځي چې دا دې په منسوخ شي. او الہ العالمین په دې کتاب کې د دنیا او د آخرت ټول خیرونه او برکات دي. د دنیا ټول خیرونه په دې کتاب کې دي او د آخرت غټول خیرونه الله رب العزت په دې کتاب کې دي. دیو جن امت مسلمه ته پکار دي چې الله کتاب لکینی غره موږ تاسو غره تاسو باز علاقه ده سې دي چې پرو غرو کلو کې شوګدا سې نشته چې د قران شریف درس وکړي تاسو محروم وای. او په کوم علاقو چې الله انعام کړي او هغه کې داسې رجال او اشخاص پیدا کړي چې هغه الله د کتاب خدمت کوي نو پاغه خلکو کې دا ناشکری ده چې قران زده کوي نه قران شریف زده کوي نه. دیو جن په هر محله کې پکار دي. تبلیغ والے دوستان بعضی ملکونو لذي په بعضی ملکونو کې د بعضی مسلمانانو داسې صفات وي دا تبلیغ والے کارګزاري چې اوري چلته د حدیث یا د قران درس کی نو چې څومره مجمع مجل راغلی یو قسم نه پاسي ترسو پورې چې د الله د کتاب غو درس ختم شوی دی. موږ تاسو الحمدلله منځونه کو وګوره درس لا چې یو محله کې سل کسان دي نو پنځه کسان درس لنه کیږي او که 200 کسان دي لس کسان درس لنه کیږي. دا ټول به موږ تاسو اهتمام کو دي لپاره د الله د الله د کتاب ته موږ تاسو محتاج یو کو نه یو. اے قسم دې د دې اورېدو ته عالمان محتاج دي. د دې اورېدو ته خواص او عوام او د نارینه زنانه ټول محتاج. تاسو دا چې یو کس پیدا کول شي چې وایي چې د الله کتاب د اورېدو ضرورت نشته او یره دې الله کتاب ز د کول له محتاج نه د الله حبيب صلی الله علیه وسلم په خپل قران شریف د صحابه کرامو اوریدل ورته قران شریف پای نازل شوه او د دې باوجود د الله حبيب صلی الله علیه وسلم قران شریف د صحابه کرامو اوریدل او عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ته وی قران ولول نه ورته قربان د څنګه قران ولولم پتا سو نازل شوه من الله حبيب ورته ما ته خوند راکای جبل قران و یو زولول الله دې موږ ته سلام داسې خوند راکای وګوره دې په لور یو په موږ وای په موږ ذلت نن چې د دنیا په ګډ ګډ کې ګرځین مسلمان ذلیل دی هر ځای کې تاسو ګورئ مسلمان پریشان دی او بل طرف ته د قران په اورېدو په موږ باندې بوج راځي قران شریف په اورېدو په موږ ستي بوج را باندې راځي د الله حبيب قران شریف دای نه اورېدو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء شروع کا او دا اللہ حبیب ورته غوږ نیولې تر دې بخاری شریف حدیث کې راغلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غوږ نیولې ابن مسعود رضی اللہ عنہ قران و یودی آیات تر ورسېدو فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا الہ العالمین و ای زما حبیب سمر سخال وی چې په هر امت باندې دای پیغمبر بغواہی د فار را ولم او حبیب تاسو د خپل امت د غواہی د فار حاضر کم وې دې د شروز د الله حبیب راته وی حسبک الان وې بسس بسکا وې ما جو قتل فیضا عیناه تزرفان د الله د حبيب د سترګو مبارک نو خروانی وي یو خبر کوم تاسو متوجي زموږ د محدثین لیکلي وای گواہی کوم کې جاړي نو پچا چې گواہی کوي دا غو شحالي په خبره خو پويږي کنه اے چې گواہ کوم کې جاړي د چې پچا گواہی کوي چې الله تعالی دروژن ویلي الہ العالمین استا کتاب دې درته لې ونه ویلي الله حبيب بدا سے وای کنه وای الہ العالمین استا کتاب می ویلی دی فلانی را تکذاب ویلی او د پکانو وشته ام درا باندې لاړی تو کلی دا گواہی و انبیاء علیہ السلام کوي نو چې گواہ کون کې جاړي نو هغه پچا چې گواہی کیږي دا به شحال وی الله حبيب ورته وای فحسبک الان وګوره د الله حبيب صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نو قران اوریدل احادیث کراغلی د شپې باندې الله حبیب رحمت او د صحابه چې په تهجد کې قران وی نوې ورته غوږ دیول ابو بکر رضی الله عنه ته وی چې استاد کور سره تیرې دم او تا خو بیگانه چې په کلار کلار قران وی لک پتی زوایا لکه تهجد کې سره قران وی او څوک د خوب او زینا چاله تکلیف نی لکه دا مسله ده که استاد جهری تلاوت د وجه نه څوک د مطالعه نوزی څوک د خوب نوزی او چاله پریشانی رته په دې تلاوت کول ګناهګاریږي ځکه زموږ په شریعت کې چاته بزرر نه رسي اگر کده تلاوت د تیزوالی په وجبانی اگر کده تلاوت د تیزوالی په وجه هته یو داسې دی چې څوک نشتا نو تلاوت په تیزم کول شي یا ستا مثال د تلاوت د وجه نه څوک د خوب او مطالعه نه نوزي او بیمار تنگ نه دی عمر رضی اللہ عنہ تہجد کی لک پتی نتی قرآن میں اللہ حبیب ورته تلک پکلا رکھلا رو نو صحابہ کرامو په تہجد کی قرآن بلستو او قرآن شریف به دیو بل ناوریدو حدیث د بخاری شریف کی راغلی چې صحابہ کرام یو بل کتو او لاس به ملاو کو نو یو بل لبی نؤمن ساعتا راځه چې لک سات دی ایمان خبرې وکړو کنه دا سیمون لدی ملا توفیق را کی چی او بند لاس نه نیسو چی رکو لرس غمو دخلینا برباد خبر رو تی را دی چی لکسات دیمان خبر او دیمان خبر بسوا یو با قرآن شروع کو بل بولق و گنیو یو با اللہ دا حبیب حدیث شروع کو بل بولت و گنیو دغا دیمان خبری دی دا قرآن شریف چی تا اوری او پا دغا خبرو اوری دوستا دا ایمان جوڑی گیم پا دی ایمان مضبوطی گیم او پا دی ایمان سیوا کی گیم قران حکیم کې الله رب العزت فرمایي نا د صحابه کرام یو صفت ذکر کړي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَي پدې صحابه کرامو چې قران لسته شي ایمان نورم سیوا کی او پخپل رب توکل بروسا او اعتماد جوړي نمونگو تاسم پکار دارے چٹو لرس شوک دکانو کی شوک نو کریو کی نماز خطن کی لئے لگ دی ایمان خبری کئی دی ایمان خبری شدی سلام اللہ دی ایمان خبری شدی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حادیث ورے دی دا سی بکو مونگو تاسو کنا او پا دی ایمانی چی دا کم خلق نکی نی گلنا لہو جاڑے چیلا حلال امین افلانیس پی نیرے او مشرکی نی او زنده کینم داولی نکینم تاسو د پته شته تش په دیناستا په قران شریف ناستا باندې سملاوی دا صحیح احادیث کراغلی چې کوم ځای کې د قران شریف درس وی د دین تعلیم او تعلم وی د احادیث مبارک او د فقه حلقوی نو الٰه العالمین د دې ټول د بخنه اعلان فرمایي نو دا کله چې الله اعلان وکي ملائکه ته وي گواشه چې دا کوم خلق د قران او د دین دا اورې دوز ذکر د پار راغلی او ما ټول معاف کړ نو یو ملک او ملائکه کوی چې الٰه العالمین یو کس راغله او غفلانی کلی غفلانه ناکاره شړې او د دې دین دا اورې دو پنیت نو راغله خو دې ناس ته خلقو کې چا سرکار ناغوی جوارو کده اوزگار شید ور سر داخپل خبرو کم نتاسو خو الہ العالمین ده دی ده مغفرت اعلانو فرمائلو دبارہ کسوے اللہ ورطوئی گواشی دے میں مبخلو دادا سے خلق دے چی دی سر الناس خلق بدبخت مستقی کی دا اللہ من نگانو داتا اس چی ساڑو کی موس کوئی او پدی گرمائی کی موس کوئی گو رسک علمو پا گرمائی کی روجیو نیوی داو لے قسم دے کنور پا کی زمون دی مسلمانانو سمسی چی اللہ من تبخلو کی او د قران شریف په ناستا الله د د پاسې دو نمخ کې د مغفرت اعلان کیږي د پاسې دو نمخ کې سکیږي د مغفرت اعلان کی. او افسوس خدای چې ګوره د قران د عجیب کتاب دی زمونږ د علما ناشتي کفار او موریدو دومره خوند په کې کفار او موریدو د ابو جهل دم چې تاسو ورو دا غټ غټ کافر دی به د شپې د الله حبیب ته پټ کوږي خو یو ځل یو بولولی دو نو یو بل لدی مشرانو وی که دا کشرانو لپتو لگی چی مونگا خو قرآن تا غوگنی ولی دا خو بطول ایمان رانی نو یو بل لی قسمو نور کر چی بیا بگوری مون قرآن او ریدو لنر آزو نو زمون دی مفسدینو لیکلی یو بل لی قسمو نور کر خو یو زرکی وی چی فلانے پا نیر آگر ای بلی فلا دینا اللہ دا حبیب قرآن تا غوگنی نو یو کافر تا خو قرآن دم رخوان ور کر اے دا یو مثال بدل تاسو له پیش کوم اکثر زموږ دا پښتانه د امام نه پښتنګي وای دی وګدو ګنو مسر نه کوي او دی ویل چې شلم نه پن پسر کې او پټی نه راځي باغې نه تنګي کدا څنګه وای دا موږ امام دوه وګدو ګد منځ نه کوي او تاسو باندې رمضان شریف کې موږ غټو تراویحونه تختو کنه تختو اکثر باندې سره جګوري چې خپل محلې نه تختیدل نو یا تبلیغ والا راغلی دی ذکر اما سالی نا تختی دلی جا روی تبلیغ والا راغلی بلی محلی نا تختی دلی او یا پا دین یا تختی دلی چی ال تغٹی تراویس چی او دا داغی لکار جوڑ نلی یا پا طولش پا اجرہ کے ناس تی دا غشندہ کنا آغا یو پاو کی تراویح ہو کی زانت اخلاص کو یعنی یو دا زان خلاص ہو لی یو پا عبادت بانے دا اللہ دا عذاب نزان خلاص ہو لی پا تراویح ہو کی دیو جن الله باندې غانو غره کفار او قران اورېدو کفار دی عربو کې غره دا صفت ده چې وسمره دای ته یو دا ټول قران خو له یو رکعت کې ختم غدا بر پسې په خوشحالي ولاړی او زمونږ دی یو ځل تخریج له لاره غیر امام شه غریدا شه مختصر اون دی موجو یو کس ما سره ولا وی موږ دې ته په دې ته یو غره دا سره وګت موجو یعنی په مون قران اورېدل را باندې بوج کی قران اور اذن الله باندې شکی دا بوج کی اعلان کې قران شریف ګوره دا جمال عبد الناصر د مصر صدر تیر شوی اسلام ته ډیر نقصان رسوله د خراب حکمرانانو د الله سره ډیر نقصان رسیدین تا عبد الله مبارک رحمت الله علیه فرمایلی وما افسد الدین الا الملوك واحبار سوء ورهبانها و اذا درو تبقوا لا شدين تباقي ده غلط بادشاهانو ده لاش جلاس کی زور او دندل او ده غلط پیران او ده غلط مليانو ده لاش ده جمال عبد الناصر ډیر نقصان رسول اسلام تا خدای او کارنامو ادروس په دوره باندې تلو دا مشهور قاری عبدالباسط صاحب ځان سره بوته ګوره دروسه صدر او داغه کابینه سورجی هو غي الله نه مری نو کتاب به سو مری هاي ته جمع درته تو فر وړه دا تاریخی خبره وي غلې وي ته تلاوت وکا ناغي ورل جړل او هغه به مطالبه چې تبيات له وای چې راته تلاوت وکي یو شریف قران نه مني او غبار بار وای چې تبيات او وای چې کتاب وای اول موسره مسلمانای نه سکو په کار دا چې دا مول قسم دې که خوان درانو کو نو مو جاړې دا ولي مال الله کتاب خوان راکې کچاله دا الله کتاب ویلې کیږي دلې خوان ور نو کو او دلې مزور نکا دلې مزور نکا نو دې پوښي چې ما په ایمان کې نقصان دې زموږ دی علماء د دې آیات د تفسیر دلان دی لري وای په خوانو علماء او عالم او سورې دهر لستو سورۃ الانسان ورته وای نویدی فیها عینن تسمى سلسبیلا وی پدا سی طریقہ غد آیات ہوئی لکه سڑے چی یو شیر بلکل سکی نوی چی موزی او کو چاورتوی چی تا تلاوت تی کولو کسوی خوڑل و اسکل لی وی اغوال ہوئی چی ویلو کی خون محسوس نکم کنن وی اپا جنت کم خون نمحسوس تی دیکھئی خبر پکار دادی چی دا اللہ کتاب مونگو تاسول سوک خوان راکی ابو داود شریف کی او روایت راغلی ګور را صحابو چې په ټوله دنیا حکمرانی کوله نو قران په بوچ کې دوله الله حبیب او د صحابه ابو داود شریف کی راغلی سو کی داره یې درولې ناغه یو مرګره دی بل توي چې دواړو سو کی داری کو ته حرام کسب سو کوي کو ناغه یو صحابي سو کی داری کو لاله ابو لودنه دغه کوي چې سو کوي کی خودی په لور دشمن خطر را نا په مخ کو د نفل نیت مو تړلو دشمن راغ او په غشي باندې صحابي وشه او داغه د بدن نوینی روانه شوه او هغه صورت یو غت شو روکړی چې ختم کړو مرګره را پاسول داغه ورته په تلوینه کې بيدلی دی او ټول بدن په وینو باندې لیت پیټ ته نا ورته یې الله بند چې تاسو زرا پاسول نو مخ کې دی ولې نه را پاسول هغه صحابي ورته یې ما صورت شو روکړی او دوه خوند نکړو چې مال یې خوند را کولو چې دا مې کټ کړی دا د صحابو شانو چې بدن کې غشن خته ویلې چې بيږي وغه صورت دومره خوان ورکړې چې هغه کټکولې شي د الله باندې غانو نن زموږ د زوال یو وجه دار د الله د کتاب سره زموږ څه شي مینا مو ختمه شي د الله د کتاب سره سره مینا مو ختمه شي په کار دار چې موږ په دې خوشحالي چې په خپل تلاوت کو په خپل تلاوت کو او د دې قران شریف د علماو سره کینو درسونه کو دې ته عملی شکل ورکو زموږ استاد په دې بدلونو کې به الله خیر راوړي دا مشهور خبره ده نمونه دی علماء دیوبند کې اولي عالم تیر شوی ته الله شاه بخاري رحمت الله عليه وای دا هندوانو دا مشران نیرو او دا ادب دا غي تلاوت اوریدو لراتل وای یوزل جلسه وا او دیندوانو هغه مشران له کلو چاورته جلسه غلا ختم نه ته زیغورته زما شکار خو زه شاه شپ قران اوریدو لراغله دې خبره وای نو هندوانو به شاه شپ قران اوریدو الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي چې موږ د الله دا کتاب وورو په دې سوچو کو چې دا کتاب الله زموږ سره مطالبه کوي ورته آیات مبارکه مولستو کم زموږ مسلمانان رونه خیندې چې د الله کتاب زده کوي ورته یو آیاتم دا بشارت او خوشخبری دې لپاره کافی ده الله خپل حبیب ته وی فبشر عباد زما حبیبت خوش خبری ورکا زما دی بندگانو تا سوال دارا دی چه اللہ ستا بندگان سوگ دی چه تخپل حبیب تا امر که او حکم ورکا که چه زما حبیب زما دی بندگانو تا خوش خبری ورکا وی اللذینا دا بندگان زما حق کسان لی یستمعون القولا چې دای غوغنی سی قران تا قران ته غوغنی ولې ازم دا علماء یستمعون القول او یسمعون القول او نبی کله ګور پلار سره روانه کور کې ناشته څه خبرې کوي قران ووري دیتو یستمعون القول نو یسمعون القول ور یستمعون دیتو یی تخپل کار پریزی دکان دې بن کو او د داوره دو د طلب پنیت والے راځي اتبدیق والے کوي چې کله یادو ساتي الله رب العزت په صفاتو کې او صفت د الغنی بے پروا نو د الله دا دینم بے پروا دی مونږ تاسو له الله او د الله د دین ضرورت شته کته ځان بے پروا کې نو دین او تعالی ضرورت نشته زموږ دی عالمانو لیکلی وای ټول هر څه به دل لوس پاره چې زما وقت او زما جان او زما دماغ او زما ټول صلاحیتونه دا د دین نه قربان نو که دین زرغون تی صدر کا بزاد لړې رانا ټول صلاحیتونه به دین تسپاره کته له لوګون ته شی بس دین در کو جدا دې شو بس داسره دا در لړې او کته بے پروايي کې نو دا د هغه ذات دین دی چې هغه بے پروا دی قرآن شریف کې لیدل غري چې باز خلکو د دین نه بے پروايي کا واستغنا الله الله هم ځان بے پروا کوي نو یستمعون القول لتوي چې یو سړي کې دا ورېدو طلب دی او دې په دې نیت راغلي چې زبد الله کتاب اورو وې زما هغه بندگانو ته زیر ورکا چې قران ته وګنی ولې او چې کله قران واورید فیتبعون احسنا نوروانی گی دې د قران دا ډېر خوستو خبرو طریقو پسې قران واورید هغه پسې روان شو اولائک الذین هداهم الله دغه خلق چې قران واورید او عملی شکل اختیار کو دغه خلق دي چې الله ورته هدایت کړي و اولائک هم اولو الالباب او دغه خلق دي چې دوی د عقل خاوندان دي پر روایت تفسیر کنه یو هو قران ته چې سوکینی الله ورته خپل بندګار وي بل د خپل حبيب په خپل مبارک او تزهير ورکو بل الله وی چې داخلك په هدايت ته بل الله وی چې داخلك عقل مند دي الله دې موږ تاسو خپل کتاب لکې نه خدا سي موږ کې نه ګوره قران دوستي غواړي خو کچه دوستي نه غواړي تاسو کې تاسو زوخته چې هغه په خې دوستي ته تیار دي قران شریف سره په خې دوستي دا نه چې دا به تر مرګ نه پرې دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا قرآن سر پخد دوستی و دا سی پخد دوستی و سی پا شہادت کی داغد سنین قرآن اچت شو قرآن شریف دا حافظانو کی و حضرت عثمان رضی اللہ عنہ او دیر تلاوت پہ کولو دیر تلاوت پہ کولو تردیجی نمون دی علماء لکلی پا صلفو کی دیر عبادتو نیکلی مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ زمون دی علماء دیو بندو نمخ کی اولو عالم تیر شوی اگر یو وڑا رسالہ لکلی داغینم دی اقامت الحج علا ان الاکثار من العبادت لیس ببدع ناغی کی دا حضرت عثمان نبی اللہ مبارک مولی جداغ شخصیت تے چی پا یو رکات کی قرآن شریف ختم کرے یعنی په یو یو رکعت کې به قران ختم وو او ډېر تلاوت به کول د الله کتاب یعنی ورځو نه واپل لا ختم مخ کې نه تي په ورځو کې به ختم کول حضرت عثمان رضی الله عنه او د دې قران تلاوت چې څومره شوق ډېر کوي زمونږ پیر سے وشاه صاحب شاینات الله شاه بخاری رحمۃ اللہ علیہ ناغو نور وظایف سره داوی چې د قران شریف تلاوت ډېر کوي الله دې موږ ته سلام توفیق راکړي چې د قران شریف څخه ډیر تلاوت کوو چې هغه دې څه ذکر کړی مولانا محمد زکریا نور الله مرقب المهاجر مدد ای ذکر کړی هغه خپل چې به سوره کول د خپل کور والو مبارک ویلي چې سره د کور د کاروبار او د بچو د سنبالولو نه روزانه کله دیار لس کله سوار لس پاره تلاوت زما بیبي کوي دې خبر وایي مجي د کور والے دا حال چې دی بس حالو نو د قران شریف ډېر ډېر تلاوت کو دی باندې د الله د طرف نه د مدد لارې کولاوي دی آیات لاندې علماء لیکلي الله خپل حبيب ته وي ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد دی آیات کې ګڼ ترجمه مفسرین وکړي یو ترجمه دا چې حبيب کم ذات پتا د قران دا رسول فرض کړی دا را سوا دا بیانوا نو د قران دا تعلیم او تعلم به د فتح د مکی سبب جوړ شي د قران حکیم دا تعلیم او تعلم به څه شي دا به د فتح د مکی سبب جوړ شي دیو جنا د قران شریف د علم عمر مرتبه دي څه نشته ساری عالم ناس ته یو عالم ذکر کول ډېر لوی عالم تیر شوی عربو کې ابن محمد ابن صالح العثیمین رحمه الله د مخکې کلونو کې وفات شو و یغوی چې جهاد به تر د علم نو به ویلی چې علم به تر د قران او سنت ځکه جهاد په هر مرحله کې علم ته محتاج دی نو د قران او سنت د علم عمر مرتبه دا د بل هیڅ نشته دیو جن چې موږ تاسو د قران او سنت د زده کړې زمایي ځوند کوشش کوو نو په حد اوسې به قران سره کو کنه وکاو عثمان رضی الله عنه غره په حد اوسې کړي او ابن کثیر ذکر کړي اځمو دي مورخینو ذکر کړي وای د دوی د دور عمر فتوحات دا د بل چا په دور کې نه شي د ابو بکر رضی الله عنه د عمر رضی الله عنه دور بهترین دور خو د عمر فتوحات نه شي سمره چې دای په دور کې شي د عمر رضی الله عنه مبارک باندې مورخینو لیکلي چې 22 لاک مربع میل علاقہ غی فتح کړو او د عثمان رضی الله عنه په دور کې 44 لاک مربع میل علاقہ فتح شو ابن کثیر خپل تفسیر کې وایي وذالک ببرکت تلاوت کتابه دا د دې خلیفہ د تلاوت برکات الله ورته لارې پرانستې 44 لاک مربع میل علاقہ څخه دغه مسلمانانو لپاره فتح کا او الله ورته حضور لوی مقام ورکو شکال مون یو دکتور سره ناس مدینه منوره کې تر خولي کتابونه ملي کې زمونږه مرګرو به باز سره ای ډاکټر محمد علی اسنو مې ده د مدینه منوره یونیورسيټي نه فارغ دی او د دوه حکومت غریب معذور دی دای خبره کوي چې جنت البقیع کې زمونږه علما لیکي چې 10000 صحابه کرام دفن دي خو په دې د ټول علما اتفاق دی چې په جنت البقیع کې د عثمان رضی الله عنه نه بهتر شخصیت نشته څومره په زرګونو صحابه کرام اهل بیت دفن دي خو د دوی مرتبه ده کله خلیفہ راشد ده او دریم خلیفہ ده نو په جنت البقیع کې چې څومره صحابه کرام دفن دي په غټولو کې بل اتفاق بهتر څوک ده حضرت عثمان رضی الله عنه د قران شریف ډېر تلاوت به کول تر دې چې په مرګم د قران نه جدا نشو په مرګم د قران شریف نه جدا نشو او نبی رحم السلام د تداوی د دا الله د حبیب معجزه چې پتا به امتحان او ازمایش راځي خو صبر وکړي الله دې موږ تاسو مدینه منورې نه بوزي صلی الله علیه صلی الله علیه وسلم یو ځل د کور بار راووتو نو دا مدینه منورې نه قباء تقریبا د 3 میل لري دا نو خدای حاجت تدا شلاړو ابو موسی شریف رضی الله عنه ما کور کې ودسو کو او ما وی چې زبنن ټول رز د الله د حبیب په خدمت کې تیرم چې رال د الله حبیب نه ونو مندو تاسو مې وګچارا ته یې داسې قباء طرف ته لاړ نو ویلارم د الله حبیب یو باغ ته نوته او په هغه باغ کې کوی وری تبیری اریس به نو یما دروازه ټکول د الله حبیب اجازه تو فرمایلو او پاره کې د عربو کې دا شلولې کوي دا رټ پشان کوي وو ناغه کوي کې دا شخصي ورکته کړی یو په غاړه ناست او ایز په دروازه کې د سوکی دارا ایز پاره کې ناست هه دا دومره لوی امانت چې صحابو ته الله په لاس کې ورکولو نو ان الله د حبيب نه یو ساتم به پروا کې دلنا کدا مو مونږ ته به پروا خل کوله بدانوی نعمت په زمونه ځای شوې کله دا شي چې سلسل کسان راغلي پاسونه شواره حدیبی مقام ته چې مونږ به الله حبیب ژوندې دي شو او صحابه به غافل وي او بس الله حبیب بشهید صحابه غ بیدار قوم چې سل کسان ژوندې دي وي دغه خبره وایي د صحابي کینا سجدا خدای الله حبیب په باغ کې आवाज یې سم تکلیف نه راځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دسو کو عام د الله د حبیب په تلاش کې راووتو نو راتلو راتلو ته پوښنه کول دغه باغ تر ورته دروازه چوټه کولا ابو موسی شریف رضی الله عنه شو کې وی ابوبکر یوارو کړه د الله د حبیب نه ته پوښکو یا الله حبیب ورته وی دروازه ولا کلاو کا او د جنت زیره ولا ورکا ابوبکر رضی الله عنه راتنه شو د جنت زیره ورته ملاو شو او د الله حبيب کوي ته یو طرف لنا سن دي بل طرف لکه ناس تو وخت را کته په کوي دي کی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه درو اغم او د سو کو کور کی او د الله حبيب لټول دا صحیح عاشقان وکړه نو قبا تر ورسه دغه باغ ته دروازه وټکول ابو موسی شریف رضی الله عنه صبر کوي اجازه ته د الله حبيب اجازه تلور کړه جنت زیره بوله ورک او دې فرمایي چې زه راتلم رور می مو د سکول هغه وینم در پښې درته مې ما دا دعاګانې کولې کنه مې رور بارک الله د خیر اراده لري نا بم دې خیر تر ورسی او د جنت زیره وب اب عمر رضی الله عنه کوي په غاړه کې ناس دي کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغله دروازه او ټکولا ما ورته اجازه ده الله حبيب دې جنت زیره ولا ورکا خو سره د امتحاناتو نه چرایي وبي او اجازه ولا ورکا بل الله حبيب صلی الله علیه وسلم په کوی ناس او چې دا صحابه راتل دا پندای مبارک دې سرګند کړي چکله حضرت عثمان رضی الله عنه راغ نو په کوی په غاړه باندې نور زینو داغه د کوی اړه لکه ناسو نبی رسول الله داغه راتلو سره زر زر لن مبارک راکته کو پندای پټي صحابه ته تاسو موږ جو قربان تاسو پندای کو سرګند دی او چې حضرت عثمان راغ نو تا پندای پټي کی ویزه دا هغه شخصیت نو نه حیا و نه کوم چې هغه پزمکه ګرځي نو په اسمان کې فرشته حیا کوي عثمان رضی الله عنه چې پزمکه وګرځي دو نو پارش کی په اسمان کې ملائکو وسکو هغه نه وای نو راغه علماء لیکي دغه شان د نبی رسول الله او د شیخینو قبرونه نو حضرت عثمان رضی الله عنه باندې هغه امتحان راغه د الله حبيب ورته ویلی او سوسو پیری ولې ویلی یو ځل د الله حبيب راغو په پټه خبره ورسره کول او چې خبره ویل عثمان رضی الله عنه په رنګ کې به تغییر راغی دا ورته د الله حبيب چې پتا آزمائش راغی خو ته صبر اختیار نو په خپل کور کې چې کله شهید کی مازیګر موزیو کو تاریخ لیکلي قران شریف راواغسته د سر نه شروع او ډیر صحابه ور سره ل چې موږ دې مدد لرازو او دا باغیان راغلی او تا نه ګیرا شولې په دغه ورځ چې شهید کیږي روزه بلا عثمان رضی الله عنه د شهادت پر سر د صحابه عجیب شا ابوبکر رضی الله عنه په کوم ورځ چې وفات کیدو ناغی وصیت کړو جماعت دې د خپل بیبي غسل راکړي اسماء بنت عميس رضی الله عنها دا بیبي او ما ته دا غسل راکړي دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیبي و ندی چې خاون له وصیت مطابق صدیق رضی الله عنه له غسل ورکو نو صحابه ته ویل دا خو سخت د ساړه راز دا یو مسله دا چې څومره له غسل ورکو نو مستحب دا دی چې دې غسل وکړي نوی دا خوشحت دا سارا را دا ما غسل ورکو کزو غسل نکوم نسبو گناہ خوانی نوی ورکوی جنہ دا استحبابی حکم دے نو دا عثمان نزی اللہ نو دا شہادت پر از بانی رو جانا او غرمہ چی کیلولا کولا نو دا اللہ حبیبی خوب تولی نو صحابو اور ترالی چمو دی مدد ویر از ما مدد مکو ایزنن غرمہ و دو نو ما تا نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ نو خوب کرالا او وی فرمایل چې عثمان نن به افطار مون شرکه وکړي به خبره وایي نن به افطار رو جماعت به مون شرکه بس قران شریف کلاو قران شریف کلاو او تلاوت شروع کو داغه د قران سره محبت نو الله د قران د پاسه شهادت ورکول باغیان روا اوریدل او هغه د قران شریف د پاسه شهید کو او فسیکسی کهم الله لا اول آیات کی شرازی سبغۃ الله فسیکسی کهم الله دغه باندې دا غي ویلي ورغوي او حضرت عثمان رضی الله عنه د قران د پاسه شو شهید شو نو ما تاسو ته چې قران سره به تعلق جوړو خو پوخ تعلق به جوړو که کچه به جوړو او الله دومره لوی عزت احترام ورکو البدايه و النهايه کې ابن کثیر ذکر کړی چې چا د قران خدمت کوي الله په ژوند او مرګ څومره کرامتونه او عزتونه ورکړي البدايه و النهايه کې ابن کثیر ذکر کړی د محمد ابن شیرین رحم الله مشهور تابعی دا قول ذکر کړو ما طواف کولو یو شری دا نمخ کې طواف کولو روانه ناغه طواف کوي اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي الله بخره را لو په خیال کې به ناراضي چې ما به معاف کړي دا چې دعا غواړي محمد ابن شیرین ورپسې روان دي دا سره وروږي چې څه عجیب ما خو دا سې دعا کوله نه نو ورته طواف کړل الله د کور نه اللهو به بس خیال کې مې ناراضي چې ما وو بخ محمد ابن سیرین وای ما ته وی چې تا زما دا دعا ووري دا وی ما ورته او وی خاص بدل طواف یې ذکر وی زما د عثمان رضی الله عنه سره بغض او قسم می خړلو چې دی په سپیړه واب دی په سپیړه واب نو په ژوندون ما ته موخه ملاو نشو د عثمان رضی الله عنه جنازه را شوه لکه د نبی علیہ السلام جنازه چې شوه د نبی علیہ السلام په جنازه کې چا امامتی نه نکړه دغه شان خلق لګ لګ وردن نکیدل او درو شریف به وي د عثمان رضی الله عنه جنازه څنګه کې چې باغیانو دومره زور او چې خلک قتلول کچا جنازه کوله هر سړی پټ پټ دو دو درې درې کسان وردن نکیدل او بس په دې طریقې جنازه کولو یزم په دې نیت ورننه وتم چې دا خلک وایي چې جنازه لږ او زه خپل قسم پوره کوم چې په ژوندون خو میو نه والو مر نه پښت سپېره ولا ورکم وی چې لاس مې اوچت کو نو لاس مې د لرګي په شان وچ محمد ابن سیرین وایي ما ته لاس وخېلو او ما جو قتل تا وایي چې دا لرګي له وچ لاس یو وی دا وخت نه زده چې جواب چې اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي الله بخنه حال او کې خیال کې مې ناراضي چې ما مخکې نو الله دې قرآن شریف خدمت زموږ او تاسو نوالي شکر او باسي الله تاسو په دې ټولو مساجدو کې ګور دا نوجوانان زموږ عالمان دي څومره خواري او مهنت کوي او دا الله د رضا په بنیاد باندې تاسو د الله کتاب خای نو تاسو موږ ټول وکیلو کنه وکیل وردا الله کتاب لکه نه یې پدې کې والله موږ او تاسو لړې خیر درکې او دا چې مو دا تر مرګ سودا چې ګنې اوزل ختم کو او ته یې جبس بیا بنو ما دا چې مې زموږ یو برګر نه ناغه دا چې خوش طبيعتي خبرې کوي خو خبرې مقصدی وي یو کښله مې وی چې ترجمه نه راځه دا چې امام خو عالم نو وی ما دې چې ما یو دوه پاره کړې نور را باندې ډېری بیگه خبره وایي دا چې نه چې دا څه وایي چې ډېری کی را باندې قران شریف به بار بار وایي چې او ذل مختم کو بیا دې دا تر مرګ پورې سودا دا کسو کې خیر او ام تر مرګ پورې خیر کسو کې زکای او ام تر کمه زکای تر مرګ پورې زکای بس دادا سید مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی د علماء په یو خبره کې سوره فائدې او ای ما د قران شریف د تفسیر معرفت القرآن لګلو بیمار شو وای ایس افسوس بن راته هما د قران تفسیر را نه لګړي پاتې یې چې دا مکمل شوه وای د هغه بیماری نه زیات دل پریشانو دینه زیات پریشان نو یا د بیماری په دوران کې الله یو خبره ذهن تراوسه و یغی سره دماغ ټول غمونه ختم شول هغه خبره دا وا چې د قران شریف تفسیر ختمول مقصد نه دی دا خپل فانی او نیمګړی زندگی د قران په خدمت کې ختمول مقصد دی په خبره ورسی دی کنه ای تفسیر خو بیا ختمیږي یا نه ختمیږي او بس تا باندې ستا زندگی ختمه داسې شو چې قرآن دې زده کولو او ستا زندگی ختمه داسې شو چې تا قرآن شریف خولو قرآن شریف دې خولو او بس تا عمر پدې کې خلاص او قرآن شریف دې زده کولو او ستا عمر پدې کې خلاص شو دا څومره مبارک علم دی علامه سیوطی رحمت الله علیه خان کی ذکر کړي چې څوک دین زده کوي قرآن زده کوي د قرآن علوم او د دین علوم زده کوي او په دې حال کې په دم مرګ راغې الله بده د شهادت مرتبه ورکړي الله رب العزت بده د شهادت مرتبه ورکړي دیو جن انفرادی تلاوت هم ډیر کوي او د قران حروف هم تاسو د عقیده صحیح کولو کوشش کوي ادا د قران هغه زموږ د اوسولي عالم راغلی وي هغه د قران باره کې چې داسې د دنیا څومره کتابونه لیکلي شي خو ادار الوخه ای چې په هر جبه کې دا غي بار کې داسې قوانين لیکلي چې الف بدی نه دا کې با بدی دا یو قران شریف دی چې یو هر بار کې لیکل شي چې دا لفظ با او تا دا ادا کول کوم مخارج دي تاسې دې کړی دي ادا او په کومه طریقه باندې وې دي کتاب په هر طریقه زمای عزت مندو خدمت شوه الہ العالمین دې موږ او تاسو دې کتاب په خادمانو کې راولي دا ان شاء الله دا درس کیږي دې درس کې به موږ تاسو ټول شامل یو بلدا سره چې دین دا څومره شوبې دي نو ټول سره محبت ساتل پکار دی اکثر موږ د دین کار دا څه کو چې یوې شوبې د بل سره دښمنی ده ویله بو یو بل نمو یو بل جنگ نه دوزګاری کنه پیږي ته خبره وا دیو بل نه جنگ نه دوزګاری او کفار اغه ګور خپل اختلافات شاله غرضول د اسلام بارته یو موټه جوړ شوی دیو جن د دین دا څومره شوبي چې دا تبلیغ په نوم باندې کوم کار کوي الہ الالمین د دې په ذریعہ څومره خیر ول پیلاو حرمین شریفینو ټول علما په خپل بیانونو کې د دې تایید کوي او وی چې د خیر ټول عالم ته ورسېرو یعنی نن کتا سوګو وای ټیک د چیرې فرادی په خپل ځایونو کې لوی لوی کارونه شروع دي او د دنیا اهل کفر او د دنیا ګډ ګډ ته د اسلام او د کلمې پیغام ته رسېږي دا کومه دغه یو جماعت ده کله افریقی په ځنګلونو کې وګورئ نو د خپل پټي او خپل کالی خرج کړي او لکونه روپۍ لګي او په ځنګلونو کې ګرځي کله امریکای په ماحول کې وګورئ یو طرف لکه امریکا دی په لبی دینی خور یو طرف لپای کې د اسلام سپر کارونه کی دوزر په خور کې د حافظانو ختمو ناغه ته عالم دین زبوتله ما د په خور د مرکز په مشرانو کې ده د مرکز نور مشرانو راوختي یو سپین دی ما سره روټي باندې ناشو ما ته وی چې زماله ګډه وړه زندگی او غټ افسر او ریټایر شو بیا وی اخر کې الله دې تبلیغ سره جوړ کړ بیراله کارګزاری او ورونه امریکای له مولا او مون ته مشران ویلي چې تاسو یو یو جماعت کې یو یو شپه تیر وای یو جماعت کې وسته یو شپه تیر وای ناغوی چې موږ د رمضان شریف د ټول شپې په یو جماعت کې تیرېږي خو زموږ د تراویح او ختم قران کې فرق راغله چې کوم جماعت په امریکا کې تلو نو غټي تراویح به پکې کېږي یو پارو مول تواور د ناغبل مبل رسول جماعت کې واره وی رمضان شریف هم ختم شو او زمون په ختم دغه کې فرق راغله بل دا سره چې څوک د دین کار کوي نو معصوم نه دی انبیاء علیهم السلام بالا د دین د کار د فار را لېګل او هغه به 100% د هر څه نه پاک انبیاء علیهم السلام بارکه زمونږه عقیده دا ده چې هغه معصوم او چې دین کارونه مونږ کوو نو مونږ به عیبونه دی او کوم دیو بل عیبونه لټو نو دا د شریعت حکم دی مونږ دیو بل سکو عیبونه لټو بلکې په کار داله چې مونږ دیو بل په عیبونو باندې پرده واچو او د اصلاح یو داسې طریقه دیو بل اختیار کو چې هغه کې دیو شریف اکرام او دی عزتم خیال وي د امت لپاره نن د جوړ یو لوی ضرورت ده چې د امت په منځ کې اتفاق وي کم داسې جماعتونه چې دایي عقاید او اعمال سم دي او پای کې شرک او بدعت نشته او بنیاد داله چې مونږ د حق کار وکړو او دا حق چاته ورسېږي او دین د الله چاته ورسېږي وګوره دا بنیاد یو دی دا بنیاد یو دی و جنا زموږ دی عالمانو لیکلي حضرت حکیم امت خان رحمت الله علیه ذکر کړی دی اخلاص سلامات ذکر کړی او دا کله ناکله شیطان په موږ حمله کوي وې دی اخلاص یو علامه دام د چي او عالم یا یو کس په یو علاقه کې د دین کار کوي او بل یو قسم پیدا شو اغم دغه کار شروع کو کوم چې د کولو نو کده په شکر ادا کو او د خوشاله شو چې خو یوازې مو مرګره مې بلم پیدا شو نو معلومه ده شو چې دا مخته د سکون نه د الله لپاره کو او کده هغه سره په مقابل چې بای زه خو درس کوم د فلانی ولې شروع کو او زه خو تبلیغ کیو ته د فلانی ولې کا شروع کو نو معلومه ده شو چې دا مخته کار د رب العالمین لپاره نه کوي لکه تاسو ګورئ زمیدارو ته مثال په توریو مثال ته پټی کې ګوټ کې او یو سړی سبار أغلې هفته سره ګوټ شروع وکړ هغه سره ستاسو دښمنی شروع شوه چې بای دا دیو کې ګوټ لرا نو ډېر خلک بدل نیو نه وای کنه بدل وای او که تاسو شکر ادا کو چې الله خو دې سره خو کی ما خو ګوټ کول چې دا نیم را سره دیو کې نو ډېر زر به ختم شي نو د دین دا کارونه هر شوبه کې مختلف خلک لګیدل ازم یو پیر شه وو د پیران اورې نه یې خبرې بشریته پیران هم منو کنه الله دې موږ دای خادمان جوړ ناغه خپل مریدانو ته داسې وای او کدا موږ تاسو کو په جګړه خطر او کدا خبره دې نو بل جنگ مجور هغه وی چې د دین په کومه شوبه کې تاسو استعمالي گئی نو په دې خپل ځله بدا خبره مانی چې په کمزورو کې کمزور خبره مارا دی ولې زه کمزور یم زماره شان سره بس دا کوم خدمت چې زکم دا په دې ټولو شوبو کې کمزور ده او فلانی شوبې والا مان او شت افلانی مان وتا جنگ ختم کو خبرې له خیال راشه او کته وی چې بای دا زه سو کوم نو واحد کار خو دغه یو دی دا نور خو اسم دی با جنگ دی جوړ کو هغه لبته د حقارت په نظر هم ګوري د سپکوالي د دین یو معمولی کار لچې چا سپکو کته نو ګناګارې د څه کې چې ایمان د څلو خطر اره هر سړی ګوره د دین کم کا دی چې وای یاره آسان غوته پکې مارا دی ولې او دا زما د کمزورۍ سره اوس هم ډېر لوی دی او دا فلانې چې کوي دا ډېر غټ کار دی نو یو خو به دې غیلې د عزت په نظر ګوري بل د جګړه ختمه کړي چې ما پکې دا کمزورې غوته راني ولې او کدی وای چې کار دغه دی دا چې زی کو ادا نور خلی ونی بس په دې طریقه باندې جګړه جوړ شي الٰہی العالمین دې تمام امت په منځ کې جوړ او اتفاق راولي او الله دې موږ ته ستول کتاب الله لکه نه دا صبر د درس ورګري دي دا د تبلیغ پرې غشتونو کې جو کې نه ای چې روزي لګوي خدا تبلیغ عالم درسونو کې کې نه ایګه بربره تبلیغ عالم مثال په تور باندې لکه مثال مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب نور الله مرقده چې کوم فضائل القرآن لیکل نو پاغه به عمل نه راځي چې موږ قرآن شریف لکېدو کنه فضائل الذکر باندې به اعلی عمل راځي چې موږ ذکر وکړو او د روزي او د سید حج پاغه فضائل به اعلی عمل راځي چې موږ د حج غامل په وجود کې راوړو کنه دیو جن ان شاء الله موږ تاسو ټول به د قرآن شریف په درسونو کې کېږو د تبلیغ کار وکړو او که سره په یو شوبه کې استعمالي کې نو یو خدای بلې له دعا پکار دا خبرې ته مخه اوسه او پسره کې د هغه باره کې خیر غوايي پکار دا لکه اوس اجتماع را روانه کې سره د ټول طاقت نه خدای ولا په تاجود کې دعاګانې کوي چې الله حفاظت یو کې د امت د خیر ذریعہ جوړ کړي نو ګوره پدې تمنا باندې بدلی ملاوي زم یو عالم دین ذکر کړي وای عبد الله مبارک رحمت الله علیه او گاوندی تنگشی خو نه یک ته تنگشی یی بس دیو دی مبارک رحم الله او گاوندی نو یک دی مبارک شکل وفات شو او دا گاوندی لوهارای کار وکول نو لوهار مفاس دی یو بل کس خوب ویني دغه محله په خوب کې ویلې چې ابن مبارک په کوم جنت کې دی نه دا لوهار ور سره پاغي کې دی چې هغه ټول عمر د قران او سنت د حدیث درسونه کول هغه وساره نه اوس په ټکول او بس بنای به ګرمه کړي وا ټول رزب په لوګو په دې کې وخت یې دا چې څنګه ور سره په جنت کې دی دومره دی خوب دی په دغه کې واچول جراغه او دروازه او ټکول او بیبی نه پرده کې تپوس دی چې ستاسو خوان وزنه غوړې تاسو په تل کې لوهارای کار وکول ما نه څه تپوس کې د خود لوهارای کار کول خدا سره چې اوسه نه بیبی رو وښتو وی یو خبره دراشه تعالی یو خبره کو وی دا مخامخ کور نر لختاری وی او وی دا د ابن مبارک کور دی وی ابن مبارک په واسطه تن چې موږ کو نو بدرې د تهجد باندې ته شپه یې جګل قران دی او زه ما دا خوان بولې دی کور کې ناشته دبا بجادل ویویکاس چیس میں نوے خوچی دیب نے مبارک ہوتی قرآن مانا بیاد دیو مام دا سی تولش کرو اگر پا تاجودو کی جادل او دبا داغد آغازے تمنا کولا بس اگر سرے کوش ورا پتشی تمنا اللہ رب العزت اگر پا تاجودو کی قرآن لو صدب و لدی دینے جادل پکار دارش دین والا خوب پس خیقو کنا چیرہ کاش چی مالم دا سی قرآن رات لے کاش چی مام دا سی تحجد کولے دنیا کارنو کی مونگو تا سو مقابلہ کو کنا بکو چیر با یو رور موادو کو دو جیگونه پاحق ندابلو یوار کو دو سالور پخو سالور پخو ما وغدا سی اکل دو بدا سی کو ما وغد پواده کی یو طول کالی اکو دو دو طول کالی اکو ما وغد دو جوڑی اکو دو سل جوڑی کو دا سی پا دین کم دیو بل سر مقابل پکار دا پا دین پکارنو کم دیو بل سر کم از کم چی مونگو تاسو دو دین کار سو کئی نکو کولی نشو چی دا خوایو چی کاش شرم هم دا سی چې مام دا نه دي له پښیو غنو پښیو او دې له دعاګانې کو دي په دې ته ش دعا به الله العالمین مونږ او تاسو سکه الله حبیب صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل صحیح حدیث دی بخاری شریف jihad میدان کې صحابه کرام ته په مدینه کې څه خلک دي تاسو چې صبر لوګ تنه تیروي اې د طرف کې شریف اي قربان دا څنګه مونږ لوګ تنه تیرو jihad کرو ته په کورونو کې ناشتي وېدا غي زړه تاسو سره دې خبره ده زلی سلی زلی تاسو لري درديږي خو بس د سوزر د وجې نه پاتې زړې غواړي چې موږ هم تاسو ته سره وې خو بس د سوزر د وجې نه باندې نو دین هر یو کار تا بس خېدل پکار دی هغه ته دعا پکار دا او بیا خصوصا زمای زت من قران او سنت په زموږ استاد دین دی او په دې زموږ ایمان دی نو دې د ذکر کوشش پکار دی او دې ته عملی شکل ورکول پکار دي. درسونو کې کې نه علم نفس د عمل مرتبه راځي. یو خبره واوري نو الٰه العالمین لکه مثال واوري د شي شریف پرده داسره نو الله نه وګوره تاسو په کور کې باندې شریف پرده راوړي. تاسو قران شریف کې واوري د شي د نور خور برخښتا نو پښتانه خو قران شریف کټولو مونږه خدای او شیخو په کینده باندې کړه. د دې باره کې سره سوالو دی الٰه العالمین نو کوم نور خور ته برخه نه ورکو ورکه نه پښتانه برخه نور خور ته برخه نه ورکو. اوا غریبم بعضی چې ډیر د سیزان له دیندار نه اورول دي ته وایي ته برخه علی ناغه له خفته دی فلانی دی که اخور غختار ور وجلی و نه وایي زنه غوا دې خبره وایي. او کوي غختمړې نم کنه دا خو له خام خوي دي کفن کې بنې یو بل ګورو د پلار کور ته تر مرګه پاتې شي. هغه خور تر د پلار کور ته تر مرګه نه دي چې ضرور نه برخه والی الله ولا ورکای دا الله رسول ورته ورکای. وزمون پختانه دی خبر ده هم گری که سره زکر ناکل رام دیر توکی مکو ناوی دا خواسانه خبره دی که سره تلور خور مرکو بیا سره جیدادم نیمائی او دا لور خور لبرخ خور رب العالمین مرکره که اللہ چه سوال ورکری نو بس آغا طریقه نو کم خبره چه مخیل رازی دیم عیزت مندو چه مونگو تاسو اغیط عملی شکل ورکو الله رب العزت دې موږ او تاسو له قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د دې د ذکر توفیق راکړي. الله دې مولانا سے په عمر کې خیر او برکت واچي. او ورستاسو الحمدلله خوشحالي ده هر جمعه د تقریبا د خپل خپل کلی عالمان شو په خو به دا چې وجه د باجوړ او د سوات او د افغانستان عالمان دو اوس الله زمون په دې عمل دور رحم وکړو. زمون په دې عمل ک الله دور رحم وکړو. په خواده سوجې د ذلې په سطح په چلته یو حافظ نو که بعض مشران وي جمول وي ختم غونو حافظ باندې ملاوي اوس حافظانو ته د ختم دغه نه ملاوي نو دا خبره خلق کوي. نام عمر سروب چې په خوانه علم او نو دوره مسلې خود عذابونه نو او سالمانم دې دي حافظانم دې دي مسلېم دې دي کی خو عذابونه غلي دا وایو کنه وایي دا ګوره د قران شریف د من خبره ده. یو قوم چې نا خبره او هغه ګناهونه کوي نو د الله قانون دا چې عذاب ناراضي وما كان الله ليذل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دا د قران شریف خبره ده چې یو قوم خبر ني یو قوم خبر ني ناغا الله نا خبره کی عذابونه په دنیا کې ناراضي او دا مسئله چې خیرت کې به الله نه شي کوي بعض خلکو دا ویلي او دا سکل مدینه منوره کې تاسو شو دې مسئله چې عقیده کې او سړی دا بالکل دعوت هم نه ملا او دې نه پوهه دې نو دا جهل معتبر دی کنه. د دې مسئله کې دا یو اختلاف دی خو یو مسلک په کې د علما او دام دي چې او سړی دا شي چې عقیده ګډ ور دې هدل دعوت نه رسېدلې هیڅ څا ورته د قران او د توحید دعوت نه رسولې. تو دا دو احادیث کی علماء دلیل کی پیش کئے چې د جهل د وجنا چې سو خودن کې ملی نو آغا عذر جوړ شي لکه آغا کس چې سورلی باندې شور او سورلی ته تختیدا او غو مندنه د خوشحالی د وجنا آغا داسې خبر او کا چې ظاهرا ک سو کزن غو کې کفر اللهم انت عبدی و انا ربک واغا د جهل د وجنا معذور غنل شو کو نه ګرځي شو. دارنګ حدیث پاک صحیح کې راغلی غو سړي چې وصیت کړو خو هغه له څوک پویلو والنو بچو ته وی چې ما غره داسې کار کړی دا الله سره مخدش مخامخ کوله نو چې زه مر شم ما اوس وځوي او بیا زما یری نیمې پسیلې کې والو زوې نیمې سمندر ته وځوي نو بچو یې هغه د وصیت مطابق کار وکړه. الله په عرش قادر دی حکم یې وکړ راجم یې قرآن له مخې له وتر وی وای باندې داولې داسې کوله دا وصیت دغه جما اوسه هغه الله تعالی یې کوي الله العالمین هغه ته مغفرت وکړه. دغه په خوا د سوچ عذابونه زکنو چې خلق له پته نه و اوس بستا سو په کوڅه کې سو پیری تبلیغ والا غش ګرځیدل تاسو لوا او دا درسونه زموږ یې مرګورو به سو پیری در دې په لګو راي ای خو لکه د توتیانو د توحید دا مسله سبق کړي نه کړي به سبق کړي وز د قران روح په ورځ بیانېږي په ټول رمضان کې بیانېږي او چې نیمه عذاب برازي کنه برازي نو ګوره د عذابونو ذکر ډېر دی په خوا مثلا نو بیان شوی خلق کې صداقت او خلکو کې حیا او خلکو کې محبت خو څنګه خبر نو چاورته ویل نو اوس ایوان عذابون الله نره لیدل اوس هر چا له خبر وغوګل را رسیدا سارا د دین چې مونږه واوري دا ونی مړ نزان عذاب نو تر لوکومونه تر بس یو قوم ته دین رسیدو د دې رسیدو باوجود دی سکے خبر د دین نه مني بیا د الله تر طرف نه عذابونه راځي نو الحمدلله نن د الله رحم او کرم دی د دې مدارس او د تبلیغ د دې مهنت برکات دي جوړه عالمان ډیر شول حافظان ډیر شول بلکې په هر کلی کې د بنات مدرسې شو د الله یو لوی رحم او کرم دی دی وجنه چې موږ تاسو ته د نعمت شکر ادا کو او که شکر یې موږ شکر ادا کو لسی چې موږ په دې درسونو کې کینو د دې خپل مدرسو مالی جاني خدمت کو او کدا ناشکری موږ وکا نو بس الله العالمین دا دین پورته کوي دا ډېر علاقې دا سیوی چې هغه د دین مرکزونه د دین مرکز دا بخارا شو دا قرطبا شهر جي شو هغه کې څومره لوی لوی علما تیر شو نن پکې یو کثره خبره تبلیغ ولا کوله چې هغه مشهور جامع مسجد وی هغه کې یو په یو سجور کړی بل په مزد پکې نه پریږي شو وی موږ پکې ډېر پپټه دورا کاته نه پدې مدا چې مهنت څوک نه کوي او دین نه غافل شي او ناشکری وکي نو الٰه العالمین دې دې نه سوک دین الله دې موږ تاسو ته ناشکری نو ساتي دې خپل عالمانو قدر کوي دې دین طلباء او قدر کوي د خپل مدارس هر قسمه خدمت کوي او تاسو دا کله خدا دې وخت دې مرګورو نه وي مې زمو دې دې کولو ته الحمدلله تاسو ته دې کلی په ذریعہ الله دې رسول ځکه دې کې زموږ استادان هغه مهنت وکړه د ډیر چاپیر شمرا علاقو کې چرانا تاسو د عوامو د کلی د ټول خلکو په کې برخه ځکه دې قربانۍ کړې او هر قسمه تکلیفونه دې مسلې لپاره برداشت کړې او هغه مسلې ته الله دې ته وجودي شکل ورکړ او دا هغه نه بیا خلکو زده کړې او ډیر چاپیر علاقې شې دي دارو خانه شې تاسو دې کې بالکل په دې کې سره اصل په دې ټول مدرسو کې تاسو وګورئ چې څوک دا مدارس دینیه چلے د دې ټول حافظان او عالمان او د ټول خدماتو کې په دې پرد قیامت شي دا برخه وي ځکه دا د ټول مسلمانانو چې چا کلمه ویلي نو مدرسه د ټول یو کله یو دا شام چې ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مدرسه دا هغه د تبلیغ کار دا هغه د دین ټول شوبې سری دا دا کار دی الله دې مو تاسو نه د دین کار والی خاص کر دې محله والو مبارک دا درخواست دی چې ان شاء الله مولانا سره تاسو سره مشوره هم کوي ځکه دا یې ساری درس کوي او ساری اکثر زمون په جمی کې خلک دی اخ نه نه را پاسي او په وړي کې خوب ورځ دا د ماسپوتن وخت لږ ډیر به تر دې تاسو باندې لږ مشوره وکړي کنه او درس سره یو حدیث هم در یاد صالحین وایي او ځان له ول شروحات پیدا کوي نو تاسو علمی ترقی هم کیږي کوي ځان یاري صالحین دې شرح دی اردو کیم دی عربی کیم دی ناو شروع دی بانی مری از صالحین والا چی دی مخیل نیولی پختو کی یا اردو کی مترجم ورطران خو بازی ترجمه دا آغی پروفیسرانو کلی نو پائے کی غلطی دا دا سی مترجم را رای چی آغی و عالم دین دی و مدرسین چی فارغی آغی کلی بگی خبر آمان نو آغا با دی مخیل نیولی یا یو حدیث ورطوائی بل داوامو پدرس کی دا ضروری وی چی دا آغی تیم مکررون پکاری چې بس نیمه ګنټه دې ذهن نیمه ګنټه ته تیار او کته کله ګنټه کې کله نیمه ګنټه کې بیا د عوام پاره تنګي تاسو به ان شاء الله چې صبح وخت غیله بکې نه کړه الله به موږ په معلومو په کورونو کې خیر او برکات شي او که په 24 ګنټه کې موږ نیمه ګنټه مقال الله او قال الرسول او رضوانه دې ژوند نشي جوړیږي بیا تاسو له واو دې ژوند نه بیا ګوره سې جوړیږي نه او دا یاد ساتي چې کم شی ویړل ورکو شو نو ځان کدن کې په جواب راځي کټوي کې چې سیرو جتا سمسي ورخه کنه هغه سمسي سره چې سینو ابروزي کوي که په کتا لوا په خړې لوا بروزي او که په ساګ دې ساګ بروزي دا جواب سمسي ده دې زله کې ګوره چې سوي کنه نو کم شی دې ډړل ورکو شو په ځان کدن کې باغ شی په خپل په جواب راځي نو که دین او قران مو ورکو او الله نه مو غوښته چې الله قران ورکو او دین ورکو او د کریمی حقیقت ورکوش کی روزان کدان کی وو پجبو کلی نه جاری کی او کنه داسی حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړي چې کوم شعر له ورکوش روزان کدان کی آوه باج خلک داسی دا ټول مربز زمیداری ټول مرسن او باز سره ټول عمر په بازار کې دا پله سودا پښل حافظ ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کیږي او سره مړ کې دو خلقو ولې کلمې تلقین کو لا پزن کدن کې دا پله سودا پښل دا پله او الله دې معافي وکړي الله دې موږ سره ټول خاطر باز زمیدار مونږ کتري جدي ټول عمر کار د زمیدارې سره چې د حالت د زن کدن کې مغیل کراو زمیدار چې کلب کوي او کله یو پله راته وې کوم الفاظ ولوي دا الفاظ وي دا الفاظ وي او چې څو قران سره لګي نه قران سره لګي الله زموږ استادو دا دین او کلمه دې ضرورت ورکوځه کی او په ځان کتن کې خپل رحم او کرم زموږ استادو دې جگہ کې جاری درو شریف وایي الله وصلی الله محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالك الله زمونږ او د تمام امت واړه او وی ګناهونه معاف کړي الله زمونږ ټول خاتمه په ایمان کړي الٰه العالمین دې کوم زيونو کې چې درسونه کوي په دې کې خیر او برکت واشه او د دغه زيونو محلي ټول نارینه او زنانه او تدخل کتاب د ذکرې دا اورېدو او د عمل توفیق ورکړي او زمونږ کوم مساجدو کې الله درسونه نشتا الله دغه عوام او دغه علما او توفیق ورکړي چې صحیح مانو کې استاد کتاب او استاد حدیث دا حدیث درسونه کوي الٰه العالمین دې سمره شوبې دي قائم دایمه کې زموږ د مدارس دینی او حفاظت فرمایې زموږ د تبلیغ د دین د کار او د نور شوبو الٰه العالمین حفاظت فرمایې او په موږ کې کم کمېره الٰه العالمین او کله دین په کار کې کم افراط او تفرید ته او د اعتدال او د استقامت د لارې نوړي دلی الله تخفل رحم و کرم مونگ دے اعتدار او دے استقامت پلار روان کی او دے افراد و تفریق نمو اللہ محفوظ ساتی اللہ بیماران و تشفاء کامل اور کی الہ العالمین دا امت پا منس کی جوڑ اتفاق و اتحاد راوڑی الہ العالمین دا چاپا منس کی دشمنی طرف گنائی کی پا دوستی او محبت بدلے کی دا چا اولاد نشتا اللہ نیک عمل صالحہ اولاد دول اور کی او دا چا اولاد وید والدین دستر گو احوال جوڑ کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار